Papier toaletowy z balsamem Floralis. Tylko 11,99 za 16 rolek. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek 31 sierpnia, na zegarach 16. Serwis informacyjny Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Sejm zbierze się niezwłocznie w sprawie stanu wyjątkowego. Wniosek czeka na podpis prezydenta. Wprowadzenie obowiązku szczepień dla wszystkich pracowników sfery budżetowej rozważają włoskie władze. Od jutra zamknięty będzie szlak na Rysy. Rozpoczyna się remont trasy. Piątek lub poniedziałek Sejm zbierze się w sprawie stanu wyjątkowego. Jak mówi wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki, stanie się to niezwłocznie, jak tylko prezydent podpisze rozporządzenie. Dziś w związku z sytuacją migracyjną na granicy z Białorusią rząd wystąpił do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni. Miałby obejmować 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, powiedział, że wprowadzenie stanu wyjątkowego nie wpłynie na życie mieszkańców tych miejscowości. Zwrócił uwagę, że przy granicy z Łotwą po stronie białoruskiej również koczowała duża grupa migrantów. Tamtejsi politycy i opinia publiczna prezentowali jednolite stanowisko w tej sprawie. Wojna hybrydowa polega właśnie między innymi na tym, żeby nas wewnętrznie skłócić, żebyśmy skakali sobie do oczu, tak jak przeciwnik nam chce to zasuflować. I tam po kilku dniach, kiedy Łotysze jakby na murem wszyscy mówili nie, nie możemy robić takiego precedensu, nie możemy dopuszczać do nielegalnego przekraczenia granicy, bo jest to głupie i nierozsądne, bo za chwilę przyjdą następni. Obóz zniknął po kilku dniach. Po białoruskiej stronie granicy w pobliżu Usnarza Górnego od około 3 tygodni koczuje grupa imigrantów. Wręczenie odznaczeń państwowych oraz Krzyży Wolności i Solidarności w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej rozpoczęło główne obchody 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odznaczenia otrzymało 56 osób. Jednym z wyróżnionych jest prezes Pomorskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, Jerzy Grzywacz, pseudonim Tapir. Po tylu latach tego komunistycznego reżimu wreszcie poczuło się oddech wolności taki, jaki się przeżywało przed wojną, bo ja już przed wojną żyłem, mieszkałem, i taki, jaki się przeżywało w czasie Powstania Warszawskiego. W uroczystościach w Gdańsku bierze także udział premier Mateusz Morawiecki i szef Solidarności Piotr Duda. Policyjni lotnicy pomogli w transporcie serca do przeszczepu z województwa lubuskiego na Śląsk. Operację przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Koordynator pobrań narządów do transplantacji zabrzańskiego szpitala zwrócił się do policji z prośbą o pomoc w transporcie serca dla jednego ze swoich pacjentów. Policyjni lotnicy wystartowali z bazy w Bemowie. Przed 17 już z lekarzem transportującym serce na pokładzie wystartowali z lądowiska przy szpitalu. Dotarcie na lotnisko w Pyrzowicach zajęło im 1,5 godziny. Drogą lądową transport serca zająłby około 4 godzin. Na płycie lotniska w Pyrzowicach czekała już karetka pogotowia, która przewiozła cenny ładunek do Zabrza. Czas w przypadku transportu narządów jest kluczowy. Lekarze od chwili pobrania serca do chwili wszczepienia mają zaledwie 4 godziny. Policyjni lotnicy w tym roku pomagali już w ten sposób 5 razy na terenie całego kraju. Materiał przygotowała Joanna Opas. Włoskie władze rozważają wprowadzenie od 1 października obowiązku szczepień dla wszystkich pracowników sfery budżetowej. Kampania szczepień przeciw COVID-19 przebiega wolniej niż zakładano. Nadzwyczajny komisarz do walki z pandemią, generał Francesco Figliuolo, zapowiadał, że 80% populacji powyżej 12 lat ukończy cykl szczepień do końca września. Osiągnięcie tego celu będzie jednak bardzo trudne. W tej chwili odsetek ten wynosi 70%, a biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców, niemal 65%. Jeśli chodzi o personel szkolny, blisko 140 tysięcy osób nie chce się szczepić. Stąd, jak podają dziś włoskie media, rząd rozważa wprowadzenie różnych form nacisku. Władze stołecznego regionu Latium rozważają kontrowersyjną propozycję, by obciążyć bardzo wysokimi kosztami pobytu na oddziałach intensywnej terapii wszystkich niezaszczepionych pacjentów, którzy trafią tam z powodu zakażenia koronawirusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Tatrach rozpoczyna się remont jednego z najpopularniejszych szlaków. Od jutra turyści nie będą mogli wejść na Rysy. Prace będą prowadzone na odcinku czerwonego szlaku między Czarnym Stawem pod Rysami a samym szczytem, mówi Grzegorz Bryniarski, leśniczy obwodu Morskie Oko. Remont szlaku na Rysy generalnie polega na tym, że do odbudowania jest około 400 metrów kwadratowych bruku, czyli ścieżki, po której stąpają turyści,

Beatu. 12,5 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, Europa wesprze finansowo kraje przyjmujące uchodźców z Afganistanu. W Brukseli w tej sprawie spotykają się dziś ministrowie spraw zagranicznych. Beata Płomecka z nami na linii. Beato, to spotkanie jeszcze trwa, czy już się zakończyło? Tak, to spotkanie jeszcze trwa. Prawdopodobnie jeszcze około 2 godzin potrwa. Po 18 zapowiedziana jest konferencja prasowa. Natomiast co do dyskusji o Afganistanie, o migracji i o pomocy rzeczywiście krajom sąsiadującym, możemy być pewni, że takie oświadczenie ministrowie opublikują wspólne, że będzie rzeczywiście deklaracja, że Unia Europejska będzie musiała wesprzeć finansowo kraje sąsiadujące. Te, które przyjmą uchodźców, tu chodzi o Iran, Pakistan czy państwa Azji Środkowej. Ja widziałam projekt oświadczenia ministrów, które wprawdzie wczoraj zawetowała Polska, o czym za chwilę opowiem. Dzisiaj ministrowie jeszcze negocjują ten dokument i w tym dokumencie jest mowa o tym, że jednak najpierw trzeba pomagać ludziom w regionie. Unia Europejska ewidentnie wyciąga wnioski z tego, co się stało w 2015 roku. Zresztą nawet jest taki fragment w tym oświadczeniu, że Unia Europejska, wyciągając wnioski z przeszłości, jest zdeterminowana, żeby zapobiec niekontrolowanemu napływowi nielegalnej migracji na dużą skalę. Dokładnie cytuję teraz fragment tego oświadczenia, fragmentu projektu oświadczenia przygotowanego na tę ministerialną naradę. Co się stało w 2015 roku? Przypomnijmy, wtedy Europa zmagała się z masowym napływem migrantów, decydowała się wtedy na obowiązkową relokację. To wywołało podziały w Unii Europejskiej. Chciała tego Europa Zachodnia, Europa Środkowo-Wschodnia nie zgadzała się na to. Tym samym, zgadzając się na obowiązkową relokację, Unia otwierała swoje granice i teraz Unia Europejska już chce temu... kwoty nawet. Tak jest. Limity przyznane, tak. Każdy kraj miał obowiązkową liczbę do przyjęcia. Zresztą sprawa w Trybunale zakończyła się przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. W Trybunale Unijnym Sprawiedliwości w Luksemburgu. Natomiast teraz Unia Europejska mówi już inaczej. Trzeba chronić zewnętrzne granice Unii Europejskiej, pomagać na miejscu, w regionie, no i wspierać kraje sąsiadujące. Jeśli chodzi o dobrowolne przyjęcia państw członkowskich, oczywiście unijne kraje mogą przyjąć uchodźców, ale Unia podkreśla, to może być tylko i wyłącznie dobrowolna oferta. A przed samym spotkaniem ministrów komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła tak. Musimy uniknąć kryzysu humanitarnego, migracyjnego i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Musimy zacząć działać już teraz i nie czekać do momentu, aż do naszych zewnętrznych granic dotrze duży napływ migrantów, czy też do wzmocnienia organizacji terrorystycznych. No, zupełnie inny głos niż poprzedniej Komisji Europejskiej z 2015 roku. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to także kwestie działań białoruskiego reżimu i tego, co dzieje się na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Polską, Litwą i Łotwą. Tu ten temat też ma się pojawić. Polska wczoraj nie zgodziła się na przyjęcie i przygotowanie niejako ministrom już oświadczenia tylko do publikacji, ponieważ próbowała wpisać poprawki, kilka poprawek do tego oświadczenia. Mianowicie fragment mówiący o tym, że mówiący o zagrożeniach hybrydowych, o instrumentalnym wykorzystaniu migracji przez białoruski reżim i o konieczności wzmocnienia odporności Unii właśnie w związku z działaniami władz w Mińsku. Słowenia, kierująca pracami Unii Europejskiej, nie zgodziła się na to, zatem Polska powiedziała, że wczoraj ambasador Polski powiedział, że tego oświadczenia Polska nie może zaakceptować. Dzisiaj ministrowie mieli jeszcze to oświadczenie negocjować i prawdopodobnie te zapisy dotyczące białoruskiego reżimu działań w kontekście migracji, w kontekście tego, co dzieje się na zewnętrznej granicy Unii. Te zapisy jednak pojawią się w tym oświadczeniu. Mówię prawdopodobnie, bo oczywiście wszystko zależy od przebiegu dyskusji. Ona jest za zamkniętymi drzwiami. Na razie nie mamy żadnej informacji, jak ta debata przebiega. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w dalszym ciągu nierozwiązany. W dalszym ciągu ta sytuacja tam trwa, a ministrowie w Brukseli negocjują oświadczenie. Bardzo dziękuję z Brukseli. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, nasza korespondentka. Stay of mine. 20 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, reprezentacja Polski w piłce nożnej przygotowuje się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze. Polacy jak dotąd uzbierali w 3 meczach 4 punkty. Jeśli myślą o grze na mundialu w Katarze, muszą się wziąć w garść i zacząć wygrywać. A w jakiej kondycji przed meczami z Albanią, San Marino i Anglią jest nasza reprezentacja? Sprawdzał to Adam Malecki z redakcji sportowej Trójki. Zamykamy temat Mistrzostw Europy, przekonują piłkarze. Ta niechęć powrotu do koszmarów przeszłości jest w pełni zrozumiała. Polacy nie wyszli przecież na nich z grupy. Oczywiście odpowiedzialność za to ponoszą sami zawodnicy, ale także selekcjoner Paulo Sousa. Portugalczyk nie ma doświadczenia reprezentacyjnego i wpadł we własne sidła, mówi były piłkarz i doświadczony trener Bogusław Kaczmarek. Myślę, że Sousa sam na to zapracował, bo jak mówił Napoleon, na wojnie najważniejsza jest kuchnia i informacja. Kuchnia to formy, treści, środki, materiał ludzki, a informacja to co wszystko, co człowiek jest w stanie w krótkim czasie wydobyć ze środowiska, w którym przyszło mu pracować. A tu Sousa i jego sztab 7-osobowy, międzynarodowy, myślę, że zaniedbał wiele spraw. Stąd jego działania często przypominały taką niemiecką metodę ruk-cuk albo na chybił trafił, nie? Czy eksperymenty najlepiej sprawdzają się w laboratorium, ale czasami można wylecieć w powietrze. To jest ogórek, czyli mizeria. Teraźniejszość też nie jest zbyt kolorowa. Przez drużynę przeszła fala kontuzji. Brak m.in. Krzysztofa Piątka, wrócił koronawirus, znowu zakażony jest Mateusz Klich, brakuje reżysera środka pola Piotra Zielińskiego, młodego zdolnego Kacpra Kozłowskiego. Na reprezentacyjną emeryturę przeszedł Łukasz Fabiański. Na szczęście mamy naszego kapitana, Roberta Lewandowskiego, mówi Kaczmarek. To jest Robocop, to jest mastermind rozwiązań na boisku. Najlepszym napastnikiem na świecie jest w tej chwili Lewandowski. I wywołany do tablicy Lewandowski, kapitan, najlepszy strzelec w historii kadry, bijący kolejne rekordy Bundesligi, pojawił się dzisiaj na konferencji prasowej. Jest w formie, jest gotowy do gry. A jak podchodzi do najbliższych meczów? To bardzo ważne mecze dla nas, nie ma co ukrywać, i jeśli chcesz awansować, to musisz zdobywać punkty. Więc oczywiście mecz z Albanią przed nami, mamy swoje kłopoty, ale pewnie nie będziemy o nim myśleli, tylko będziemy musieli się jak najlepiej przygotować do meczu. Ciężki mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Z publicznością na Narodowym to na pewno jesteśmy zawsze mocniejszą drużyną i wierzę w to, że w tym meczu właśnie będzie podobnie. Na PGE Narodowy Polacy wracają po blisko 2 latach. Ostatni raz grali tu w listopadzie 2019 roku ze Słowenią. Było zwycięstwo. 3-2. Zresztą na 22 rozegrane tutaj mecze Polacy wygrali 13, a przegrali zaledwie 2. Publiczność niesie i wspiera. Wspiera także, jak przystało na kapitana, Lewandowski. Trudny czas przeżywa obecnie Wojciech Szczęsny. Jego forma w bramce Juventusu pozostawia wiele do życzenia, a i w reprezentacji miał swoje wpadki. Lewy bierze kolegę z boiska i przyjaciela spoza boiska w obronę. Oczywiście, że wsparcie zawsze będzie miał, nie tylko ode mnie, ale od każdego z nas. W każdym zawodzie każdy z nas ma słabsze momenty, jakiś słabszy mecz, szczególnie jeśli mówimy o pozycji bramkarza, ale Wojtek jest na tyle mocną osobą, że raczej sobie z tym szybko poradzi. Ja wierzę w to i wiem, że w tych meczach pokaże tą swoją najwyższą jakość i będziemy spokojni o nasze tyły. Czyli betonujemy bramkę, gramy w ataku z fantazją, szturmując niczym husaria i obieramy kierunek mundialu w Katarze. Taki jest plan. A jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już w czwartek. Pierwszy z 3 meczów w eliminacjach Mistrzostw Świata z Albanią o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Gościem specjalnym konferencji zapowiadającej Mistrzostwa Europy AMP Futbolu był nowo wybrany prezes PZPN Cezary Kulesza właśnie. Tu na marginesie Robert Lewandowski jest ambasadorem tej, chyba trzeba powiedzieć, paradyscypliny. Wracając jednak do prezesa PZPN, dziennikarze Polskiego Radia pytali Cezarego Kuleszę o spotkanie z selekcjonerem Paulem Sousą i o kontuzję zawodników powołanych do gry w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Tak było, wczoraj miał urodziny, także pojechałem, złożyłem mu życzenia urodzinowe. Jest dobrze, ale na kontuzję nie mamy wpływu, także i w innych drużynach też są kontuzje. To jest wkalkulowane, jeśli chodzi o te kontuzje, bo zawsze będą w drużynach. Tyle prezes PZPN Cezary Kulesza, a co do Mistrzostw Europy w AMP Futbolu, które rozpoczynają się dziś w Krakowie, to wrócimy do nich nieco później. Zapraszamy do Trójki. Nieważne dla mnie są statystyki,

Minęła 16:30. I to już dobrą minutę temu minęła. Sporo chmur dziś nad Polską, no i niestety pada. Najmocniej pada na południu, pada także na Warmii. Będzie padało później wieczorem w centralnej Polsce również, bo synoptycy przepowiadają zachmurzenie duże i całkowite. Większe przejaśnienia możliwe tylko na wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura na przeważającym obszarze od 15 do 18 stopni, na wschodzie do 19, a na północnym zachodzie do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. Słuchałem głosu pewnego słuchacza, który powiedział, że jemu 1 września kojarzy się z tym, kiedy my dostaliśmy łupnia od Niemców. To nie my dostaliśmy od nich łupnia, tylko oni nas zaatakowali w sposób bandycki. 1 września, wtedy rzekomo dostaliśmy łupnia od Niemców. Nie wiem, czy to jest może rocznica jakiegoś meczu piłkarskiego, bo ja zawsze widziałem, że 1 września to był początek najstraszniejszej wojny w historii. 22 i 7 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji. Można też pisać zdd3@polskieradio.pl i ten adres przyda się za chwilę, bo muzyczny weekend przed nami, proszę Państwa. Dwie wielkie imprezy, dwa festiwale. Jeden po raz pierwszy, drugi po raz 58, no ale po kolei, bo właśnie teraz leży przede mną zaproszenie do Opola na festiwal w Opolu. Podwójne zaproszenie dla Państwa na drugi dzień festiwalu, na sobotę. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę o tradycyjny znak, sygnał mailem. Proszę wpisać w tytule Opole, a w treści, dlaczego to właśnie Państwu należy się to zaproszenie. Zapraszamy do trójki, pisane razem @polskieradio.pl albo krócej zd3@polskieradio.pl. Opole czeka. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy mnie, bez nad mnie chować. Chciej, ja błagam, chciej rozjaśniać oczy, że zmrok nie prosi. Rzozwierz i Lipali. Za 23 minuty godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, w Krakowie zakończyło się posiedzenie Sztabu Kryzysowego Województwa Małopolskiego z Wodami Polskimi. To było posiedzenie. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji hydrologicznej, a ta nie jest różowa, delikatnie mówiąc. Przypomnijmy, małopolskie gminy po raz kolejny walczą z podtopieniami. Przed budynkiem Wód Polskich, gdzie odbywało się to spotkanie, na ulicy Józefa Piłsudskiego w Krakowie, jest wóz satelitarny Radia Kraków i Bartłomiej Bujas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Powiedz, spotkanie się już zakończyło, z jakim skutkiem? Spotkanie rozpoczęło się o godziny 15, trwało godzinę, ale odbywało się bez udziału mediów. Wiemy jednak, że tematem była bieżąca sytuacja pogodowa, podniesione stany wód i oczywiście prognozy na nadchodzącą noc. Po raportach przedstawionych przez starostów powiatowych i IMGW potwierdzono, że najgorsze jeszcze przed nami. W południowej i zachodniej Małopolsce w nocy może spaść nawet 110 litrów wody na metr kwadratowy. To kolosalne liczby. Naprawdę jest czego się obawiać. Dziś od północy małopolscy strażacy interweniowali ponad 100 razy, między innymi w Krakowie. Woda przepompowywana jest przy ulicy Kosiarzy w Prokocimiu. Kolejnej powodzi obawiają się także mieszkańcy regularnie zalewanego Bieżanowa. Oni podkreślają, że są bezradni i czekają na to, co przyniesie wieczór i noc. Te najbliższe godziny, te najbliższe kilkanaście godzin będzie dla nich tak naprawdę kluczowe. Mieszkańcy Bieżanowa mogą korzystać z przygotowanych dla nich worków z piaskiem. Podobnie zresztą zabezpieczają się mieszkańcy Łapanowa. W tamtym roku był cały Łapanów zalany, więc sklepy to wszystko, więc ludzie się teraz już boją, mało co się dzieje, to już wolą, wie pan co, zabezpieczyć sklepy. Trzymają te worki cały czas tak pod ścianami, żeby w razie czego nie było za późno. Wczoraj strażacy specjalnym rękawem i workami z piaskiem podnieśli również wał w Łapanowie. Dziś podobne działania prowadzono na wałach w Grabiu. Jak informuje wójt Łapanowa Andrzej Śliwa, gmina wciąż czeka na zapowiedzianą ochronę przeciwpowodziową z prawdziwego zdarzenia. W tej chwili, powiedzmy, Wody Polskie wystąpiły o decyzję środowiskową. Do końca przyszłego roku ma być uzyskane pozwolenie na budowę tego wału w Łapanowie. Natomiast prace odnośnie wału w Grabiu staramy się, żeby też zostały rozpoczęte, bo tam też jest po prostu problem. Jak miałem dzisiaj okazję obserwować podtopienia w gminie Łapanów, widać na każdym kroku. W wielu miejscach przed domami zamiast ładnego trawnika jest coś, co bardziej przypomina uprawy ryżu. Kałuża na kałuży wybijają studzienki. Rowy nie nadążają z odprowadzaniem wody. Rzeka Stradomka, która wczoraj wylała, wyrządziła duże szkody w Woli Wieruszyckiej. Teraz zmieniamy lokalizację, udajemy się do kolejnego punktu, do kolejnego miasta w Małopolsce, w Bochni. W odstępie kilkudziesięciu godzin dwukrotnie zalana została ulica Gazowa, ale jak mówią mieszkańcy, problem pojawia się praktycznie przy każdych intensywnych opadach deszczu i tym razem nie było inaczej. Co zejdzie, ulewa, jest tak nawalone, że krew ludzi zalewa. Jeśli oni tego nie wypompują, to stoi tydzień ta woda. Tydzień stoi po ulewie. Czy osobowym autem nie przejedzie? Zatkana jest studzienka i w ogóle nie przyjmuje wody. Trzeba odpływ zrobić, kanalizację, żeby zrobili. To by było, a tak to nie ma. No stop się pompuje. Lekki deszcz i zalane. I chyba trudno dziwić się jest komentarzom mieszkańców, bo rzeczywiście dziś o 3 w nocy strażacy zakończyli wypompowywanie wody z ulicy Gazowej, skierowali ją do rzeki Raby, ale zaledwie 6 godzin później, o 9 rano, później ponownie musieli pojawić się z wężami i pompą. Ta droga znów była nieprzejezdna. W powiecie nowosądeckim dziś przed południem było już nieco spokojniej, ale obszar, który został podtopiony, jest ogromny, przekonywał dziś w rozmowie z Radnym Kraków starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Stary Sącz, Łososina, Łącko, Nawojowa, Korzenna, Grybów, Chełmiec. Te podtopienia w większości gmin. Natomiast sytuacje również są trudniejsze, ponieważ w pewnych miejscowościach została ograniczona przejezdność dróg. I to przypomnijmy, z powodu usunięcia skarpy na drodze wojewódzkiej w Żegiestowie jeden pas ruchu wciąż jest nieczynny, wciąż jest wyłączony. I chociaż nie jest to skala kilkumetrowych powodzi, tak jak to było chociażby w Głogoczowie, ale raczej podtopionych piwnic i kotłowni, wciąż te podtopienia powodują bardzo duże uciążliwości, straty dla właścicieli i oczywiście ogrom pracy dla strażaków. Dziś koło południa sytuacja uległa nieznacznej poprawie, mówił mi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Aktualnie stan alarmowy przekroczony jest na dwóch rzekach. Na rzece Szeremiawie w miejscowości Biskupice oraz na rzece Rudawa w Balicach. Natomiast no, mamy cały czas na uwadze to, że dla naszego województwa wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia, mówiące o tym, że ten poziom wód w rzekach może wzrastać znacząco. Te rzeki będą przekraczały zarówno stany ostrzegawcze, jak i alarmowe. Ale być może tak jak Państwo teraz słyszą, tu w Krakowie, zresztą jak w znacznej części Małopolski, deszcz przybiera teraz na sile. Te opady wznowiły się tak naprawdę tuż po godzinie 15. Chwilami pada mocniej, chwilami tak naprawdę mamy oberwanie chmury. W nocy, raz jeszcze przypomnę, prognozowane są opady nawet 110 litrów wody na metr kwadratowy, a to przy tych podniesionych stanach wód wskazuje, że najgorsze chyba jeszcze przed Małopolską. Dramatyczna sytuacja w Małopolsce. Powiedz jeszcze, czy są jakieś utrudnienia w ruchu? Utrudnienia w ruchu tak naprawdę pojawiają się na drogach lokalnych, w małych gminach, tam gdzie mamy naderwane drogi, naderwane jezdnie. Ten Rzegiestów to jest doskonały przykład tego, co dzieje się w powiecie nowosądeckim. W Krakowie jest jeszcze w miarę przejezdnie, natomiast gdyby wybrać się do Bieżanowa, to można zobaczyć, mieszkańcy krakowskiego Bieżanowa cały czas jeżdżą swoimi samochodami, pakują worki z piaskiem, próbują w jakiś sposób się przygotować, choć chyba marne to dla nich pocieszenie, bo te worki z piaskiem przy tych skalach powodzi, które do tej pory ich nawiedzały, no niewiele chyba mogą pomóc, więc zostaje tylko tak zwane wpatrywanie się w niebo i patrzenie na to, co przyniosą kolejne godziny. Trzymamy kciuki, może nie będzie aż tak źle. Bartłomiej Bujas relacjonował Państwu sytuację w Krakowie, w Bochni i w ogóle w Małopolsce. Bardzo dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Words, yeah, yeah. You're coming, going numb, going numb. Me and That Man. Tak nazywa się ta formacja. 12 minut pozostało nam do godziny 17. Najpierw były medale w Tokio, teraz ordery. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe olimpijczykom z Tokio oraz ich trenerom i przedstawicielom Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W sumie 36 osób, przede wszystkim medalistów olimpijskich. Ceremonię w Pałacu Prezydenckim obserwował Karol Darmoros. Za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz krzewienia. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zgromadziła niemal wszystkich medalistów z Tokio. Prezydent Andrzej Duda mówił, że choć przewidywania medalowe były różne, niektórzy zapowiadali jedynie kilka, inni ponad 20 medali polskiej reprezentacji, to igrzyska w stolicy Japonii były sukcesem. Daliście radę. Najlepszy wynik w XXI wieku ze wszystkich naszych występów i to dalece lepszy. Bo mieliśmy do tej pory przecież 10-11 medali, a tym razem było ich 14. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Wiem, że to była katorżnicza praca, bo na tym poziomie sportowym, niewyobrażalnym dla zwykłego człowieka, to jest katorżnicza praca. W imieniu odznaczonych sportowców głos zabrała mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Powiem w imieniu swoich kolegów, koleżanek, meldujemy wykonanie zadania. 4 razy zagrany był hymn Mazurka Dąbrowskiego na igrzyskach w Tokio. Dawno tego nie było, więc dla nas też to było wielkie przeżycie. Wróciliśmy naprawdę z wielką dumą do naszej ojczyzny i mam nadzieję, że spotkamy się już za 3 lata po igrzyskach w Paryżu w jeszcze większym gronie. Złota medalistka otrzymała krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. To samo odznaczenie prezydent nadał prezesowi PKOL Andrzejowi Kraśnickiemu. Działacz dziękował władzom i sponsorom za wsparcie. Jak mówił, Tokio, choć na początku było wielką niewiadomą, okazało się ogromnym sukcesem polskiego sportu. To wszystko stworzyło klimat w Polsce, uświadomiło, że sport spełnia fantastyczną rolę w kształtowaniu wielu cech, w promocji naszego kraju w świecie. 206 narodowych komitetów olimpijskich, a my zajmujemy 17 miejsce. Dla wielu sportowców to jeszcze nie koniec sezonu, choć podejście do startów jest różne, mówili mi po uroczystości brązowi medaliści z Tokio, młociarka Malwina Kopron i zapaśnik Tadeusz Michalik. Mam jeszcze 2 starty, 3 września i 5 września. Jednak te starty traktuję tak po prostu, żeby spotkać się z kibicami, żeby celebrować ten wspólny nasz sukces. Teraz odpoczywam trochę, no ale później jestem żołnierzem Wojska Polskiego, więc czekają mi Mistrzostwa Świata Wojskowe w Iranie. No i będę się szykował do tego startu, on będzie na koniec października, początek listopada, więc jak to się mówi, żołnierz musi cały czas być w gotowości. Polscy olimpijczycy przywieźli z Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Kolejne letnie igrzyska za 3 lata w Paryżu, a za kilka miesięcy zimowe igrzyska w Pekinie. Gratulujemy i medali, i orderów. Tę jakże sympatyczną ceremonię w Pałacu Prezydenckim obserwował Karol Darmoros.